الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، نوجوان دوستو اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ نے اسی بستی اور اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والے پانچ بچوں کی دستار بندی کا منظر دیکھا ہے، دیکھا ہے یا نہیں؟ دیکھا ہے. آپ لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھی پڑھاتے ہوں گے، کالج میں بھی پڑھایا ہوگا، کچھ بچے یونیورسٹی تک بھی گئے ہوں گے. بتاؤ، گئے کہ نہیں گئے؟ اور بڑی بڑی ڈگریاں بھی حاصل کی ہوں گی، لیکن یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ کے محلے، آپ کی بستی، آپ کے علاقے کا کوئی بچہ ڈگری لے کر آیا ہو تو کیا آپ نے اس کے لیے اس طرح کے جلسے کا اہتمام کیا ہے کبھی؟ نہیں جی. کہ بھائی ہمارا بچہ ڈاکٹر بن کے آیا، انجینئر بن کے آیا، اس لیے اشتہار چھپواؤ، جلسہ کرو اور اس کے سر پر دستار باندھو، ایسا واقعہ کبھی پیش آیا؟ کبھی نہیں آیا. بتاؤ بھائی، کبھی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ پڑھا تو اس نے بھی ہے. اور جناب بہت پیسے خرچ کر کے پڑھا ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے خالی داخلہ فیس ہی 50 لاکھ روپے ہوتی ہے ایم بی بی ایس کے لیے، اور ہر سال کا خرچہ الگ. اس کے باوجود یہ اعزاز اور اکرام اسے حاصل نہیں ہے جو ان مفت میں پڑھنے والے بچوں کو حاصل ہے. بتاؤ ان کے پڑھنے پہ آپ نے کتنے پیسے لگائے؟ ان پر کتنا خرچ ہوا؟ لیکن اعزاز اور اکرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عزت دراصل قرآن پاک کی عزت ہے. انہوں نے اللہ کا کلام اپنے سینے میں اللہ کے فضل سے محفوظ کیا. اللہ کا کلام باعزت ہے تو یہ بھی باعزت ہو گئے. اور ان کا یہاں بھی اکرام ہو رہا ہے. مبارکباد ہے ان کے استادوں کے لیے، مبارکباد ہے ان کے والدین کے لیے، مبارکباد ہے ان کے رشتہ داروں کے لیے، مبارکباد ہے محلے والوں کے لیے کہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی دولت عطا کی ہے. قرآن ایسی عزت والی چیز ہے کہ جس سے قرآن کی نسبت جڑ جاتی ہے اسی میں عزت آ جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ لکڑی ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں، لکڑی ہے یا نہیں؟ اس کی کرسی بھی بنتی ہے، تخت بھی بنتا ہے، چوکھٹیں بھی بنتی ہیں، دروازے بھی بنتے ہیں، ٹھوکریں بھی لگتی ہیں. لگتی ہیں یا نہیں؟ لیکن اسی لکڑی کی اگر قرآن رکھنے کی تپائی بن جائے، رحل بن جائے، تو بتاؤ لکڑی میں بھی عزت آ جاتی ہے یا نہیں؟ اب اس تپائی پہ کوئی بیٹھتا نہیں کیونکہ یہ قرآن سے وابستہ ہو گئی تھی لکڑی. اور اگر کوئی بیٹھ جائے تو دوسرے بہت برا سمجھیں گے کہ بڑا بے ادب ہے. اگر مسجد میں جاتے ہوئے کسی کا پیر لگ جائے رحل سے یا تپائی سے تو وہ ایسا سمجھتا ہے میں نے بڑا گناہ کر لیا، وہ اسے اٹھا کے چومتا ہے. یہ لکڑی تھی مگر قرآن سے جڑی تو اس میں بھی عزت آ گئی. بتاؤ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کپڑا جسے بچھایا جاتا ہے، پہنا جاتا ہے، جگہ جگہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسی کپڑے کا اگر جزدان بن جائے تو جزدان کے اندر بھی عزت آ جاتی ہے. اس جزدان کو پیروں سے روندا نہیں جا سکتا، بلکہ گھر کی عورتیں اگر وہ میلا ہو جائے تو اس کا دھوتے ہوئے پانی بھی نالی میں نہیں ڈالتی. جزدان ہے یہ، اللہ کے کلام کے رکھنے کے لیے اسے بنایا گیا ہے. تھا کپڑا قرآن سے جڑا، اس میں عزت آ گئی. اور کاغذ، کہیں بچھایا جاتا ہے، کہیں پھینکا جاتا ہے، لیکن اس کاغذ پر اگر قرآن لکھ دیا جائے کتنا بابرکت ہو جاتا ہے کہ بغیر وضو آپ چھو نہیں سکتے. تھا تو وہ بھی کاغذ. تو جب ان بے جان چیزوں میں عزت آئے گی تو انسان کے اندر عزت نہیں آئے گی اگر وہ قرآن سے جڑے گا. وہ سر پر بٹھانے کے لائق ہے. تو آنکھوں میں بسانے کے لائق ہے, دل میں اس کی عظمت آئے گی. یہ حافظ قرآن, یہ تو دنیا کی عزت ہے, اور قیامت میں اللہ تعالیٰ عزت عطا کریں گے, عزت کا جوڑا پہنائیں گے, والدین کو تاج پہنائیں گے اور جنت میں سیڑھی لگا دیں گے. اور جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر ایک دوسرے درجے میں زمین آسمان کے بقدر فرق ہے. حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی, اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. پڑھتا جا, چڑھتا جا, پڑھتا جا, چڑھتا جا, اور جیسے تجوید کے ساتھ جو دنیا میں پڑھا کرتا تھا ویسے ہی پڑھتا رہے. جہاں تیری قراءت ختم ہوگی وہی تیری منزل ہے. 30 پارے پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچے گا؟ اور 10 رشتہ داروں کی سفارش کرے گا, 10 جن کے لیے جہنم میں جانا واجب ہو چکا تھا. حافظ قرآن کی سفارش قبول ہوگی. تو بتاؤ یہ عزت کی چیز ہے یا نہیں؟ اور ہر مسلمان کے دل میں, مرد ہو یا عورت, یہ خواہش ہونی چاہیے ہمارے بچوں کو بھی یہ عزت ملے. یہ جلسے بھی اسی لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو. قرآن نسلوں میں باقی رہے گا, دین باقی رہے گا. قرآن پڑھا پڑھایا جائے گا, رحمتوں کا نزول ہوگا. جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے, میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا, قریب میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور میرا چھوٹا بچہ یحییٰ جس کا نام تھا وہ سو رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا آسمان کی طرف سے روشنی سی آ رہی ہے, جس کی وجہ سے گھوڑا بدکنے لگا اور مجھے خطرہ ہوا کہیں یہ بچے پر پیر نہ رکھ دے. میں نے پڑھنا بند کر دیا, وہ روشنی اوپر کو چلی گئی. پھر پڑھنا شروع کیا, پھر روشنی نیچے آ گئی, پھر چھوڑ دیا, پھر اوپر چلی گئی. صبح تک یہی ہوتا رہا. صبح کو جا کر پیغمبر علیہ السلام سے سارا قصہ سنایا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اقرأ ابن حضیر, اقرأ ابن حضیر. ارے میاں پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے, یہ روشنی نہیں تھی, آسمان سے فرشتے آ رہے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے, رحمت کے فرشتے اتر رہے. جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا. بے برکتی ختم ہوگی, سکون والی زندگی نصیب ہوگی. یہ قرآن کی برکت ہے. آج ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا ہے. گھر سے قرآن کی آوازیں نہیں آتی, گانے باجے کی آوازیں آتی ہیں، تلاوت کا معمول نہیں ہے، بڑے بڑے جوان ہو چکے، ساری باتوں کی سمجھ ہے، عقل بھی خوب ہے، نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھتے، یہ بڑے افسوس اور بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ نے یہ دولت عطا کی ہے، اس دولت کی قدر کرنا ہم پر لازم ہے. ہماری نسل میں کوئی بھی فرد، بڑا ہو یا چھوٹا، قرآن پڑھنے سے محروم نہیں رہنا چاہیے. بچوں کو بھی پڑھائیے، جوان ہو گئے ان سے بھی کہیے کہ پڑھو، پڑھنے کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر بوڑھے ہو گئے پھر بھی پڑھو، پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاؤ. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، شروع میں قرآن نہیں پڑھا، 65 سال کی عمر میں ناظرہ ختم کیا. شرم نہیں کی، ایسے ہی جلسے میں ان کو انعام دیا گیا کہ لو تم بھی لو بچوں کی طرح، قرآن پڑھنے میں کیا شرم ہے؟ اللہ کا کلام ہے، ایک ایک لفظ پر 10-10 نے کیا، ایک ایک لفظ پر. اور بعض صورتوں پہ تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ ہے. چھوٹی سی سورت ہے قل ھو اللہ، جو ہر نمازی کو یاد ہوتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ہے ایک مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنے، 10 پارے پڑھنے کا ثواب ہے. ایک صحابی تھے، حضور نے ان کو امیر بنا کے بھیج دیا، اب جب انہیں امیر بنایا تو جب وہ نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں قل ھو اللہ پڑھتے، دوسری سورت بھی پڑھتے، قل ھو اللہ بھی پڑھتے، وضحا پڑھی قل ھو اللہ بھی پڑھی، الگ نشرا پڑھی تو قل ھو اللہ بھی پڑھی. لوگوں نے کہا کہ عجیب آدمیوں، آج تک تو ہم نے ایسی نماز نہیں پڑھی کہ ہر رکعت میں قل ھو اللہ، تم نے پیچھے ہی پکڑ لیا قل ھو اللہ کا. انہوں نے کہا سن لو، میں نماز پڑھاؤں گا تو اسی طرح پڑھاؤں گا، ورنہ کسی اور کو امام بنا لو، میں تو قل ھو اللہ پڑھوں گا ضرور. لوگوں نے کہا حضور نے امیر بنایا ہے اور کون امام بنے گا، چلو پڑھاتے رہو. جب واپس آئے تو ساری کارگزاری سنائی، رپورٹ دی کہ جی آپ کے جو امیر صاحب تھے انہوں نے تو قل ھو اللہ کا پیچھا پکڑ لیا. حضرت نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، مجھے یہ سورت بڑی اچھی لگتی ہے، بہت پسند ہے، اس میں میرے اللہ کی صفات بیان ہوئی ہے، مجھے یہ سورت بڑی اچھی لگتی ہے اس لیے میں نے پڑھا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو بشارت قبول کرو، جیسے تم اس صورت سے محبت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے. اس صورت کی وجہ سے تم اللہ کے محبوب بن گئے. تو جو قرآن پڑھے گا, قرآن کا حق ادا کرے گا, قرآن کے طریقے پر چلے گا, دنوں دنوں راتوں رات تلاوت کرے گا, اس کے دل و دماغ میں قرآن بھرا رہے گا, اس کی زندگی قرآن سے منور رہے گی, اللہ کی رحمت کا وہ ضرور مستحق بن جائے گا. تو ہم سب یہ ارادہ کریں, ہم نے نہیں پڑھا ہے, ہم پڑھ رہے ہیں, جو پڑھ چکے ہیں روزانہ تلاوت کریں, جو حافظ قرآن ہیں وہ بھی ترتیب قرآن سال بھر پڑھا کریں. حافظوں سے میں کہتا ہوں خاص طور پر, یہ جو بچے ابھی حافظ ہوئے ان سے بھی کہتا ہوں کہ رمضانی حافظ بن کے نہ لو. یہ بہت سے حافظ کیا ہوتے ہیں, یا ہمارا کام روزانہ پڑھنا تھوڑی ہے, ہمارا کام تو یہ تو تراویح میں سنانا ہے, یہ سننا ہے, اور تراویح میں سنا لیا یا سن لیا تو خوش, بس ہمارا کام ہو گیا. ابھی رمضان آنے والا ہے, ایسے حافظ شب برات کے بعد اب یاد کرنا شروع کریں گے اسرنو, مسجدوں میں نظر آئیں گے, گنگن چالو ہے, سنانے والا بھی یاد کرے گا, سننے والا اس سے ڈبل یاد کرے گا, کیونکہ سننے والے کو اگر سنانے والے سے زیادہ یاد نہ ہو تو وہ صحیح طرح سن ہی نہیں سکتا. اگر اسے پکا یاد نہیں ہے اور حافظ نے کچھ غلط پڑھ دیا تو یہ بیچارہ سوچتا ہی رہ جائے گا, وہ کئی کلومیٹر آگے چلا جائے گا اور اب چپ رہے گا, یہ کیا بتاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. حافظ قرآن کو 12 مہینے قرآن پڑھنا ہے, روزانہ پڑھنا ہے, چلتے پھرتے پڑھنا ہے, سفر حضر میں پڑھنا ہے, اس سے بہتر اس کا کوئی مشغلہ نہیں. دور نکلتا رہے, دور نکلتا رہے. بال مدارس میں ہمارا جانا ہوا تو بچوں کی اس وقت تک حافظوں کی دستار نہیں باندھی گئی جب تک کہ ایک نشست میں پورا قرآن نہیں سنا دیا اس نے, ایسا پکا یاد ہو گیا. خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی ہے, بچوں کو دین پڑھانا ہے, قرآن پڑھانا ہے. اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں اعلان کیا ہے, بہت زوردار اعلان کیا ہے, الف لام میم, یہ تو حروف مقطعات ہیں, اس کا کسی کو مطلب پتا ہے نہیں, اسے تو بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے, بس ثواب اس میں بھی ملے گا, 30 نیکیاں مل گئی نقد. ذلك الكتاب لا ريب فيه, یہ وہ قرآن ہے اللہ کی کتاب جس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں. خدا للمتقین تقوی والوں کے لیے رہنما ہے, یعنی جو اس پر چلے گا وہ متقی بن جائے, جو قرآن پر عمل کرے گا انجام کار وہ متقی بن جائے. تو ہم سب بھائی ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور اس مدرسے کی بھی ترقی کے لیے ہم اپنا حصہ متعین کریں. مدرسے باقی رہیں گے انشاءاللہ دین باقی رہے. دامے درمے قدمے سکنے مدرسے کا تعاون کریں. دنیا دار الاسباب ہے, یہاں اسباب کی ضرورت پڑتی ہے تو مدرسہ بھی ہوا میں نہیں چلے گا. بہت سے اخراجات, اس لیے آپ حضرات تعاون کرتے بھی ہوں گے اور اس وقت بھی مسجد کا مکتب کا کیا مطلب, چلو مسجد میں دو, مسجد بھی تو مفت میں نہیں چلتی, اس کے لیے بھی تو ضرورت ہے. اپنا کام سمجھ کے تمام دینی اداروں کا تعاون کرنا چاہیے. ارادہ کریں گے بھائی انشاءاللہ, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.